Gazinoya gerçek. Gazinoya gerçek de despeka salen hazaru nehsetu şeystan ji Aliye Hasan kurtar ve bin nave Kel Hasan tenasin u hatiye avakirin. Ev gazinoya li Mersin'e tegotin dixebite civaka jêr û navîn dike. Di rêveberiya Nejat Uygur da malovanî ji şanogeriyê re jî kiriye. Ev avahî heta dawiya salên 1970-yan de wekî gazinoya dihate xebitandin. Piştî hilweşardina ewilî wekî galeriyekî taybet ya hunerî û piştre jî wekî salona şaradariye ya zewacê hatiye bikaranîn. Li cihê gazinoya gerçek, ve demê niha qada 3 Ocaqê cih girtiye.